اور ذلت حقارت ان سے نمایاں ہوگی. تو ایسے ہی ان لوگوں کو یہ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. تو وہ کہے گا اے میرے پروردگار تو نے مجھے کیوں اندھا کر کے اٹھایا, میں تو آنکھوں والا تھا دنیا میں دیکھتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تو نے ان کو فراموش کر دیا, دیکھا ہی نہیں ہے. جیسا سورہ بنی اسرائیل میں من کان فی ہذہ اعما فہو فی الآخرۃ اعما واضل سبیلا, جو دنیا میں اندھا بنا رہا, اللہ کی آیات کو نہ دیکھا, اس کے احکام کو دیکھا ہی نہیں ہے, اس نے قرآن کو دیکھا ہی نہیں ہے آنکھوں سے, تو آخر میں اس سے بھی زیادہ اندھا ہوگا وہ اور بہت زیادہ گمراہ ہوگا کہ منزل مقصود کبھی بھی مل نہیں سکے گی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہماری آیتیں تمہارے سامنے آئی, احکام آئے, تم نے اس کو فراموش کر دیا, دیکھا ہی نہیں ہے, گویا وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے دنیا میں دیکھنے کے قابل. تو فرمایا اسی طرح آج کے دن تمہارے ساتھ سلوک کیا جائے گا کہ ایسا کیا جائے گا کہ تم ہی اپنی رحمت سے اس طرح دور کیا جائے گا جیسا کہ فراموش کیے ہوئے آدمی کے ساتھ معاملہ کیا جاتا, وہ فراموش کر دیا گیا, بلا دیا گیا, کوئی ہے ہی نہیں ہے. ایسا ہی سلوک آج تیرے ساتھ کیا جائے گا. اور فرمایا اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے اس کو جو حد سے بڑھ کر تھا, دنیا میں تو بڑے عیش و آرام سے اور بہت رسومات ادا کرتا تھا, ہر چیز میں اسراف کرتا تھا, مکان میں, لباس میں, خوراک میں, دعوت میں, ہر چیز میں اسراف کرتا تھا اور ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتا تھا, رب کی آیات اور احکام کو نہیں مانتا تھا, اپنی کاروائی منمانی کرتا تھا. تو فرمایا کہ یہ تو حال اس کا ہوگا حشر میں اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. پھر بعد میں دوسرا موقع آئے گا آگے چل کر, پھر آنکھیں کھول دی جائیں گی اور حساب کتاب کی منزل جب آئے گی اس وقت آنکھیں کھول دی جائیں گی, اٹھاتے وقت اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. اور یہ ذلت اور رسوائی سب لوگوں کے سامنے ہوگی, اس کو برداشت کرنی پڑے گی. پھر بعد میں آنکھیں کھول دی جائیں گی اور پھر وہ دوسرے مرحلے آئیں گے. ادھر ارشاد ہوتا ہے والا عذاب الآخرت اشد. یہ تو تھا تھوڑا سا نمونہ جو ذکر ہو گیا برزخ کے اندر زندگی کی تنگی, پھر حشر کے اندر اٹھاتے وقت. اس کے بعد فرمایا کہ آخرت کا عذاب بہت شدید ہوگا اور بہت دیر تک رہنے والا ہوگا, وہ بہت لمبا ہوگا اور بہت شدید ہوگا. یہ پوری سزا نہیں ہے جو برزخ میں ملی ہے یا حشر کے دن جو اٹھتے ہوئے ملی ہے, نہیں, وہ آگے سزا ملے گی. یہ جو ایمان نہیں لایا, مشرک اور کافر ہو کر گیا ہے, تو وہ ابدی سزا کے اندر مبتلا ہوگا اور جیسا جیسا اس کا جرم ہوگا اسی کے مطابق اس کو سزا ملے گی اور اس سے کبھی نکل نہیں سکے گا باہر. یہ اللہ نے انجام بھی بیان کر دیا. فرمایا کیا ان لوگوں کے لیے یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی قوم اور جماعتوں کو ہلاک کیا ہے. یہ نافرمانی کی بنا پر, یہ کس بنا پر اکڑتے ہیں موجودہ زمانے کے لوگ, قرآن کے نزول کے زمانے کے ہوں یا بعد والے, حکم سب کا ایک ہی ہے, کس بات پر اکڑتے ہیں؟ ان سے پہلے ہم نے بہت سی جماعتوں کو, قوموں کو ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا, زیادتیاں کی, نافرمانیاں کی. تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو ہلاک کیا, رہنے نہیں دیا. آج یمشون فی مساکنہم, یہ ان کی رہائش گاہوں میں چلتے ہیں اور کھنڈرات جو ہے ان کے, یہ اپنے پاؤں سے چل کر دیکھ, کہیں تبوک کے کھنڈرات ہیں, کہیں گندارا کے کھنڈرات ہیں, کہیں ہڑپے کی پرانی وہ نشانیاں نکل رہی ہیں, اور کہیں کسی جگہ ایلورا ایجنٹا میں, اور کہیں دوسری جگہوں میں افریقہ کے اندر, اور کہیں مصر کے اندر. یہ بعض اوقات یہ جاتے ہیں ان کی رہائش گاہوں میں چلتے پھرتے, تو کیا ان کے لیے ورد کا موقع نہیں ہے؟ یہ کیسے کیسے لوگ یہاں آباد تھے, لیکن انہوں نے جب سرکشی اختیار کی تو اللہ نے ان کو بالکل سفید ہستی سے مٹا کر رکھ دیا. یہ کس بنا پر اکڑ رہے ہیں؟ اور اعراض کر رہے ہیں. فرمایا یاد رکھو ان فی ذالک, اس تمام کارگزاری میں جو ذکر کی گئی ہے نشانیاں ہیں, دلائل ہیں, لیکن ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. نہا نہیا عقل کو کہتے ہیں, عقل مندوں کے لیے, وہ تو سمجھ سکتے ہیں کہ نافرمانی کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے. انسان کو خدا کی نافرمانی نہیں اختیار کرنی چاہیے بلکہ اللہ تعالی کی اطاعت کرنی چاہیے, اس کی توحید کو ماننا چاہیے اور اس کے بھیجے ہوئے دستور و نمر اور نصیحت نامے کو قبول کرنا چاہیے. اسی میں انسانیت کی فلاح, ورنہ تو تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولولا کلمة سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ولولا كلمة اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے ہو چکی ہے تیرے پروردگار کی طرف سے, وہ اجل و مسمہ اور ایک مقرر کیا ہوا وقت, اگر یہ نہ ہوتا لکان لزامہ تو البتہ ضرور ہوتا اس ہلاکت کا واقعہ ہونا. پس آپ صبر کریں ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں, اور آپ تسبیح بیان کریں اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ سورج کے طلوع سے پہلے اور اس کے غروب سے پہلے, وہ مینا نائل لے لے اور رات کی گھڑیوں میں پر تسبیح بیان کریں آپ, اور دن کے اطراف میں تاکہ آپ راضی ہو جائیں. پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے خدا تعالیٰ کے ذکر اور اس کی نصیحت سے اعراض کرنے والے لوگوں کا انجام بیان فرمایا, جو آخر میں ان کے ساتھ بات پیش آنے والی ہے کہ خدا تعالیٰ ایک تو ان کی معیشت کو تنگ کر دے گا, سکون اور اطمینان سے محروم رہیں گے دنیا میں, اور قبر کی زندگی بڑی تنگی سے گزرے گی. پھر حشر میں جب اٹھیں گے تو اندھے ہو کر وہ اٹھیں گے. تو یہ بات اللہ نے ذکر فرمائی, اور پھر بطور نصیحت کے گزشتہ قوموں کی ہلاکت اور بربادی کا حال نمونے کے طور پر بیان فرمایا اور تنبیہ کی. عقل مندوں کے لیے ان باتوں میں نشانی ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے یہ ہلاکت کا قانون, جو قوموں پر ہلاکت واقع ہوتی ہے, اس کا قانون بیان فرمایا. اور یہ حصہ اس سورت کی ابتدا کے ساتھ مربوط ہے. سورت کی ابتدا میں ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, قرآن اس لیے نہیں ہم نے اتارا آپ پر کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں, بلکہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے اتارا ہوا کلام پاک ہے, اور اس لیے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. پھر اعراض کرنے والے لوگ اور سرکشوں کا حال بیان فرما کر اللہ نے تسلی دلائی کہ آپ اطمینان رکھیں اور آپ تسلی میں رہیں کہ دیکھو سرکش لوگ جو سرکشی اور اعراض کرتے تھے ان کا کیا حشر ہوا. چنانچہ فرعون کا خاص طور پر اور اس کے حواریوں کا اللہ نے ذکر کیا، اور ادھر دوسرے پہلو میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا. اب یہ نافرمان لوگ جو ہیں، جو کفر اور شرک اور معاصی کے اندر بالکل ہی انہماک رکھتے ہیں حد سے زیادہ، سو ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کی ہلاکت تو یقینی ہے، لیکن اللہ تعالی کا یہ دستور اور قانون ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے، نافرمانوں کو مہلت دیتا ہے. تو اگر یہ مہلت والی بات نہ ہوتی تو یقیناً جو لوگ سرکش ہیں فوری طور پر وہ ہلاک کر دیے جاتے، کیونکہ نافرمانی، شرک اور کفر، سرکشی اور بغاوت کا نتیجہ تو یہی ہونا چاہیے کہ فوری طور پر ہلاک ہو جائیں، ان کو تباہ کر دیا جائے نافرمانوں کو. لیکن اللہ تعالی کی جانب سے یہ مہلت کا قانون مقرر ہے، قانون امحال و تدریج. اللہ تعالی سرکشوں کو بھی موقع دیتا ہے دنیا میں کہ وہ سنبھل جائیں، توبہ کر لیں، باز آ جائیں. اگر یہ قانون نہ ہوتا تو یقیناً سرکش اور نافرمان، مشرک اور کافر وہ ہلاک کر دیے جاتے. اور یہ اللہ تعالی نے پہلے یہ قانون بیان فرمایا، اس کے بعد تسلی کے مضمون کو پہلی آیتوں کے ساتھ ربط دیا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. اس کے بارے میں دو باتیں اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی. پہلے یہ قانون جو مہلت کا قانون مقرر ہے، اللہ تعالی نے اس کو بیان فرمایا. سرکش، جتنی بھی سرکشی اختیار کریں، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ گرفت میں نہیں آئیں گے، یا الیاذ باللہ ان کی سرکشی یا نافرمانی کوئی اچھی چیز ہے جس کا کوئی نتیجہ اچھا نکل سکتا ہے، ایسا ہرگز نہیں. بلکہ اللہ تعالی کا قانون امحال و تدریج کام کرتا ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے. اگر یہ مہلت والا قانون نہ ہوتا، یہ پہلے سے طے شدہ ہے، تو یقیناً فوری طور پر مجرم لوگ ہلاک ہو جاتے، ان کی ہلاکت لازمی طور پر واقعہ ہو جاتی. لیکن چونکہ اللہ تعالی کی طرف سے پہلے ایک بات طے شدہ ہے کہ وہ دنیا میں مہلت دیتا ہے سب کو، سنستدرجہم، ہم آہستہ آہستہ گرفت کرتے ہیں، املی لہم، میں ان کو ڈھیل دیتا، ان قیدی متین، میری تدبیر بہت مضبوط ہے، کوئی بھی باہر نہیں نکل سکتا اس سے. تو اللہ تعالی کا یہ جو مہلت کا قانون ہے اس کو بیان کیا. ورنہ یہ ہے کہ سرکش لوگ جو بہت ہی سرکشی اختیار کرتے ہیں، حد سے زیادہ اللہ کے نبیوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کی توحید کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے نبیوں کے پیش کردہ شریعت کی سخت توہین کرتے ہیں، تو ایسے لوگ تو سزا کے مستحق ہیں کہ فوراً ان کو سزا دی جائے. لیکن چونکہ اللہ کا یہ قانون ہے، طے شدہ ہے کہ وہ مہلت دیتا، تو اللہ نے پہلے یہی بات بیان فرمائی. اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو ہو چکی ہے تیرے رب کی طرف سے، یہ پہلے سے طے شدہ ہے، اور ویسے اس کا عام قانون بھی یہی ہے کہ اس کی رحمت جو ہے وہ غضب پر سبقت کرتی. غضب اس کا تو خاص خاص صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے، اور رحمت اس کی عام ہوتی ہے. تو ویسے بھی اس نے اسی کی بنا پر یہ مہلت کا قانون مقرر کیا ہے، اور اس نے یہ طے کیا ہے کہ سب کو میں مہلت دوں گا دنیا کے اندر. تو اگر یہ بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی، وہ اجل و مسمہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اچھا ہو یا برا ہو، ہر بات کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے، اس وقت وہ بات ظاہر ہوتی ہے، مجرموں کی سزا کی بات ہو یا جن کو راحت نصیب ہوتی ہے وہ راحت والی بات ہو، جو بھی بات ہو ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے، موت کا بھی ایک وقت مقرر ہے، دنیا کی زندگی کا بھی ایک وقت مقرر ہے، ہر حیوان انسان کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت سے پہلے وہ بات ظاہر نہیں ہوتی۔ واجل مسمہ ایک وقت مقرر ہے ہر ایک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجموعی طور پر جہان کے لیے بھی وقت مقرر ہے، جیسا کہ سورہ انعام کی ابتدائی آیتوں میں اللہ کا فرمان ہے، اور یہ ہے کہ انسانوں کے لیے قوموں کی عمر بھی مقرر ہوتی ہے، عروج کا وقت بھی ایک مقرر ہوتا ہے، پھر زوال کا وقت بھی مقرر ہوتا ہے، ترقی اور تنزل کی ساری منزلیں مقرر ہوتی ہیں، اور اس وقت کے اندر ہی وہ بات ظاہر ہوتی ہے جو اللہ کے علم میں مقرر ہوتی ہے کہ فلاں وقت یہ بات ظاہر ہوگی، اس سے پہلے یہ بات ظاہر نہیں ہو سکتی۔ واجب مسمہ اگر نہ ہوتا ایک مقرر کیا ہوا وقت اور ایک بات جو تیرے پروردگار سے پہلے طے ہو چکی ہے، یعنی مہلت کی بات اور مہلت کا قانون، اگر یہ دو چیزیں نہ ہوتی تو لکان نظامہ، تو البتہ مشرکوں کا اور کافروں کا، یعنی مجرموں اور نافرمانوں کا ہلاک ہونا لازمی ہوتا، فوری طور پر ہی ہلاک نظام میں لازمی ہوتا کہ ہلاک ہو جائے، لیکن یہ دو چیزیں مانے ہیں، ایک تو وقت مقرر ہے کہ اس وقت پر ہی سزا ملے گی، اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مہلت کا قانون دنیا میں مقرر کیا، بروں کو بھی اور بدماشوں کو بھی اور غلط کاروں کو بھی، سخت باغیوں نافرمانوں کو بھی وہ مہلت دیتا، تو یہ مہلت والا قانون اگر نہ ہوتا اور یہ کہ ہر چیز کے لیے اور ہر بات کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو یقیناً مجرموں پر ہلاکت فوری طور پر لازم ہو جاتی، لکان الزامہ۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی نے وہ تسلی کے مضمون کو یہاں بیان کیا، کیونکہ یہ مضمون سورت ساری تسلی کے لیے نازل ہوئی، حضور علیہ الصلات والسلام اور آپ کے ساتھی مشرکوں کی طرف سے بڑی تکلیفیں اور اذیتیں پا رہے تھے، یہ مکی زندگی میں اللہ نے تسلی دی، اور سرکشوں کا حال میں دیکھو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے کتنا صبر کیا اور کتنی تکلیفیں برداشت کی، آپ لوگوں کے لیے ان کا نمونہ اور اسوہ سامنے ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے ساتھیوں نے کس قدر ستایا تھا، اللہ نے وہ سارا حال اس سورت میں بیان کیا تسلی کے لیے، لہذا آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو اگر تکلیفیں پہنچ رہی ہیں تو آپ کو فصبر علی ما یقولون، جو باتیں یہ لوگ نافرمان کہتے ہیں ان پر آپ صبر کریں، یعنی کافر لوگ تان کرتے ہیں، دین پر تان کرتے ہیں، نبیوں پر تان کرتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں اور غلط باتیں پیش کرتے ہیں حق کے مقابلے میں، تو ظاہر ہے کہ حق کے مقابلے میں جو غلط باتیں لوگ پیش کرتے ہیں اس سے اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، ایمان والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، کہ ایک صحیح بات ہے، سچی بات ہے، اس کو گرانے کے لیے اور اس کو کمزور کرنے کے لیے جو لوگ نکتہ چینی کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں اور اس کو گرانا چاہتے ہیں، مٹانا چاہتے ہیں، اس کی وجہ سے حق پرستوں کے دل میں بڑا دکھ ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے رفقاء کو اس بات کی بڑی بے چینی اور بڑا دکھ تھا، سو اللہ نے اس کا علاج تجویز فرمایا ہے دو باتوں سے، یہ جو باتیں کہتے ہیں تان و تشنیع والی، اعتراض والی، اس کے مقابلے میں آپ دو باتوں کو اختیار کریں، وہ ان میں پہلی بات صبر ہے، صبر کریں آپ اور بے قرار نہ ہوں اور اضطراب کی حالت نہ ہو، بلکہ ان لوگوں کے کفر اور شرارت پر آپ صبر کریں اور ان کے اعتراضات باطلہ پر اور ان کی نقطہ چینیوں پر اور ان کے کریٹیکزم پر آپ صبر کریں، بے جا نقطہ چینیاں جو کرتے ہیں اور تان دیتے ہیں دین کے مانگنے، تانو فی دینکم، دوسری جگہ سورہ توبہ موجود ہے، دین کی باتوں پر تان کرتے ہیں، دین کے اصولوں پر اعتراض کرتے ہیں اور کمزور کرنا چاہتے ہیں، لیود فضو بہل حق، غلط باتوں کو پیش کرتے ہیں تاکہ حق کمزور ہو جائے اور لوگ حق کو قبول نہ کر سکیں. یہ سب باتیں تکلیف دہ ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا کہ ایک صبر اختیار کر. یہ صبر بہت بڑی حقیقت ہے، ملت ابراہیمیہ کا اہم ترین اصول، جیسا کہ توحید ہے، اللہ کا شکر ہے، اور اسی طریقے سے تعظیم شاعر اللہ، اللہ کے شاعر جو ہیں ان کی تعظیم کرنا، اسی طریقے سے صبر کرنا، یہ ملت ابراہیمیہ کے اہم ترین اصول ہیں جن کی پابندی اور جن پر کاربند رہنا ضروری ہے. یہ صبر تو بہت بڑی حقیقت ہے، اور یہ صبر ہر موقع پر کرنا پڑتا ہے، عبادت کے اندر بھی، دشمن کے مقابلے میں بھی، تکلیف کے آنے پر بھی، عبادت کے کرنے میں بھی صبر ہوتا ہے، مسائل کے آنے میں بھی صبر ہوتا ہے، دشمن کے مقابلے میں بھی صبر ہوتا ہے. تو لہذا یہ صبر کریں آپ، خصوصاً ان لوگوں کے غلط اعتراضات کی وجہ سے. جو کچھ یہ لوگ اپنی زبان سے کہتے ہیں آپ بے قرار نہ ہوں، بلکہ آپ صبر سے کام لیں، اور اس کے ساتھ آپ تسبیح بیان کریں اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ. یہ دوسری بات ہے جس کا التزام کرنا ضروری ہے، ایک صبر ہے اور دوسرا پروردگار کی تسبیح اس کی تعریف کے ساتھ. اور مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اشارہ ہے نماز کے پڑھنے کی طرف، جیسا کہ سورہ بقرہ میں تصریح موجود ہے کہ وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے آپ اللہ سے مدد چاہیں. تو یہ تسبیح اور تحمید، کیونکہ نماز کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں، تسبیح بھی ہوتی ہے، تحمید بھی ہوتی ہے، تو لہذا نماز کو اس کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، ایک صبر کریں اور دوسرا نماز کا التزام کریں. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں نماز کی طرف اشارہ کیا گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ پانچوں نمازوں کی طرف اشارہ کیا گیا. نمازیں پانچ ہیں جو فرض ہیں 24 گھنٹے میں، ایک دن رات کے اندر، تو پانچوں نمازوں کی طرف اس آیت کے اندر اشارہ کیا گیا. اور قرآن میں دوسری جگہ بھی ایسی آیات ہیں کہ جس سے مفسرین کرام نے یہی سمجھا ہے کہ یہ پانچوں نمازوں کی طرف اشارہ، جو پہلی سورت بنی اسرائیل گزری ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر. عبداللہ ابن عباس جو حضور کے صحابی اور سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں، انہوں نے اس آیت سے پانچوں نمازوں کو سمجھا، انہوں نے کہا کہ اس سے پانچوں نمازوں کی طرف اشارہ ہے. سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک چار نمازیں ہیں، وہ قرآن الفجر پانچویں نماز وہ ہے جس میں قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے، وہ فجر کی نماز. یہ پانچوں نمازوں کی طرف اشارہ اس آیت سے عبداللہ ابن عباس جو سب سے بڑے مفسر قرآن نے اور حضور کے صحابی ہیں، انہوں نے یہی سمجھا. اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت سے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، ساری نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً صلاۃ وسطی. صلاۃ وسطی اصل کی نماز مراد، جو کھیل کود میں اور تجارت کے نفع اور نقصان کی بات میں اکثر ضائع ہو جاتی، اس کی خاص طور پر حفاظت کرو. پانچوں نمازوں کا ذکر. اس کے علاوہ اور بھی اللہ نے بعض اوقات کچھ اوقات کا ذکر کر کے وہاں تسبیح اور تحمید کے الفاظ سے نماز کی طرف اشارہ کیا. ایک آیت یہ بھی ہے, مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس میں پانچوں نمازوں کی طرف اشارہ ہے. یہ سمجھنے والے لوگوں کے لیے یہ بات کی جاتی ہے, ورنہ چکڑالوی اور پرویزی اور ایسے جو منکرین قرآن ہیں ان کے ساتھ تو اس میں بحث بھی نہیں کرنی چاہیے, جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کو ہر چیز قرآن سے بتلاؤ, کیونکہ یہ اصول ہی باطل ہے, یہ غلط اصول ہے. اس لیے فقہاء کرام یہ لکھتے ہیں کہ شریعت کے اصول چار ہیں. سب سے پہلے اللہ کی کتاب, پھر دوسرے نمبر پر نبی کی سنت, اور تیسرے درجے پر صحابہ کرام کا اجماع, اور چوتھے درجے میں مجتہدین کا قیاس. یہ چاروں شریعت کی دلیلیں, اور ان چاروں سے جو بات ثابت ہوگی وہ دین میں ہی سمجھی جائے گی, ان چاروں سے جو ثابت نہ ہوگی وہ خلاف دین ہوگی. تو بعض چیزیں کتاب اللہ سے صراحت سے ملتی, بعض چیزیں سنت سے ملتی, اور بعض چیزیں صحابہ کرام کے اتفاق اور اجماع سے ملتی. جس چیز پر صحابہ نے اتفاق کیا وہ ہمارے لیے دلیل بن گئی, اور اس سے بھی اگر نہ ملے تو اللہ تعالی نے خود اپنی کتاب میں اجتہاد کا قانون بتلایا. وہ مجتہدین جو ائمہ کرام ہیں وہ اجتہاد کرتے ہیں, اور وہ کتاب اور سنت سے استنباط کر کے ایک چیز کو بیان کرتے ہیں. سو یہ ساری چیزیں شریعت کی دلیل ہیں. تو کوئی شخص یہ کہتے ہیں مجھے پانچوں نمازیں قرآن سے بتلاؤ, یہ اصول غلط ہے. حضرت عمران بن حسین ایک صحابی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے, بہت جلیل القدر صحابی. یہ 30 برس تک ناسور اور بواسیر کی بیماری میں صاحب فراش رہے, اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے, ایک دن بھی ناشکری کا کلمہ زبان سے نہیں نکلا. اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے ان کو آ کر سلام کرتے تھے. یہ اتنے پائے کے صحابی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام. ان سے کسی شخص نے کہا کہ حضرت مجھے فلاں بات قرآن سے بتلائے, تو حضرت عمران ابن حسین ناراض ہو گئے. وہ کہنے لگے کہ تم یہ کہتے ہو فلاں چیز مجھ کو قرآن سے بتلاؤ, میں تم سے پوچھتا ہوں یہ نماز کی رکعتیں کہاں قرآن میں لکھی ہوئی, بتلاؤ زور کی 4 رکعتیں, عصر کی 4, فجر کی 2 رکعتیں کس قرآن کی آیت میں لکھی ہوئی بتلاؤ, اور یہ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے یہ کس آیت کے اندر لکھا ہوا کہ 5 اونٹوں میں 1 بکری آتی ہے, 25 اونٹوں میں 1 اونٹ آتا ہے, اور یہ نصاب کہاں لکھا ہوا کہ 200 درہم ہو تو اس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, قرآن کی کس آیت میں آیا, اور یہ حج کے جتنے احکام ہیں یہ قرآن کی کس آیت میں آئے. حضرت عمران ابن حسین نے ڈانٹا اس شخص کو, کہا کہ اللہ کی کتاب میں جو اصول بیان کیا گیا ہے اس کی تشریح اور وضاحت اللہ کے نبی نے فرمائی, وہ بھی ہمارے لیے اسی طرح حجت ہے اور ہمارے لیے اسی طریقے سے واجب التعمیل ہے. حضور نے حج کا حکم تو اللہ نے اصول کے طور پر دے دیا, اتم الحج والعمرہ, حج اور عمرہ پورا کرو بھائی اللہ کے لیے, اس کے احکام کیا ہیں وہ سارے حضور نے بیان فرمایا, اس طرح غسل کرو, اس طرح کپڑے کی تجدید کرو, اس طرح کلمات اپنی زبان سے ادا کرو, فلاں فلاں چیز کی پابندی کرو, فلاں فلاں چیز ممنوع ہے اس حالت کے اندر, سب کی تشریح آپ نے فرمائی. اسی طریقے سے رکعت, نماز کی رکعتیں حضور نے جتنی ادا فرمائی وہ ہمارے لیے دین ہو گیا, ورنہ قرآن میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ نمازوں کی اتنی رکعتیں پڑھو. حضرت عمران ابن حسین ناراض ہو. تو بہرحال یہ پہلا تو اصول ہی غلط ہے جو چکڑالویوں نے اور پرویزیوں نے پکڑا ہے, یہ گمراہ لوگ ہیں. باقی یہ ہے کہ سمجھنے والے لوگوں کے لیے, جو سمجھتے ہیں ہر ایک چیز کو, ان کے لیے اشارے سے بات سمجھ میں آتی. جو مفسرین کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کے اندر پانچوں نمازوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ اس طرح ہے، کیونکہ تسبیح اور تحمید کا بیان کرنا نماز اس پر مشتمل ہوتی ہے، قرآت قرآن، تسبیح، تکبیر، تحلیل، یہ ساری باتیں نماز کے اندر ہوتی ہیں، خاص طور پر اللہ کی حمد اور تسبیح، اللہ کی تنزیہ، یہ بڑی چیز ہے، اور نماز کا شروع بھی یہاں سے ہوتا ہے، سبحانک اللہ و بحمدک، یہ شروع، اے اللہ تیری ذات پاک ہے اور سب تعریفیں تیرے لیے، یہیں سے نماز کا افتتاح ہوتا ہے سبحانک اللہ، پھر رکوع کے اندر تسبیح ہوتی ہے، پھر تحمید ہوتی ہے، اور پھر یہ ساری باتیں نماز کے اندر ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں، اللہ کی تنزیہ اور اللہ کی تحمید، اور اس سے مراد ہے نماز، اور اشارتاً بات سمجھائی ہے کہ تسبیح اور تحمید کا التزام کریں، آپ اپنے رب کی تسبیح کریں اس کی تعریف کے ساتھ طلوع شمس سے پہلے، ظاہر ہے کہ طلوع شمس سے پہلے جو نماز ہوتی ہے وہ فجر کی نماز ہوتی ہے، یہ طلوع شمس سے پہلے فجر کی نماز ہو، اور قبل غروبہا اور سورج کے غروب سے پہلے، یقینی بات ہے کہ سورج کے غروب سے پہلے عصر کی نماز ہوتی ہے، ابھی دو نمازیں تھی آ گئی، اور یہ دو نمازیں بہت اہمیت رکھتی ہیں، صحیح حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی کا دیدار ایمان والوں کو نصیب ہوگا، اور اس کا سب سے قوی ذریعہ اور سبب یہ دو نمازیں ہیں، فرمایا تم سے اگر ممکن ہو تو یہ کوشش کرو کہ یہ دونوں نمازیں تم سے فوت نہ ہونے پائیں، کیونکہ ان کی بدولت تم کو اللہ تعالی کا دیدار نصیب ہوگا آخر کے اندر، یہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز، طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے، اور ایک روایت کے اندر یہ بھی الفاظ آتے ہیں من صلی البردین دخل الجنہ، یہ دو نمازیں جو ہیں اگر آدمی پڑھیں گے تو یقیناً جنت میں داخل ہونے کے مستحق بن جائیں گے، یہ سرد وقت کی نمازیں پر صبح بھی ٹھنڈا وقت ہوتا ہے اور اخیر دن میں بھی کچھ برودت آ جاتی ہے دن میں، دو نماز، ان دو نمازوں کو اللہ تعالی کے دیدار میں خاص طور پر دخل ہے، حضور نے فرمایا کہ جہاں تک ممکن ہو سکے تم کوشش کرو کہ یہ نمازیں تم سے فوت نہ ہونے پائے، بر وقت صحیح طریقے پر ان کو ادا کرو کہ ان کی بدولت اللہ کا دیدار نصیب ہوگا آخرت میں، وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کی گھڑیوں میں بھی اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرو، تو رات کی گھڑیوں میں مراد عشاء کی نماز ہے، کیونکہ مغرب کا وقت جب ختم ہو جاتا ہے حضور نے فرمایا اس کے بعد عشاء کی نماز ہوتی، اور اس کو عربی زبان میں عتمہ بھی کہتے تھے لوگ، آپ نے فرمایا عتمہ نہ کہا کرو، اندھیرے کی نماز جب اندھیرا چاہ جاتا ہے، بلکہ عشاء ہی کہا کرو، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں عشاء فرمایا، عشاء کی نماز رات کی گھڑیوں میں عشاء کی نماز ہے، یعنی یہ فرضیت کے اعتبار سے، ویسے تو نفل بھی ہے، تہجد وغیرہ بھی ہے، رات کا قیام جو ہوتا ہے وہ بھی آ گیا، وہ ضمنی بات ہے، لیکن اصولی بات ہے رات کی گھڑیوں میں یہ عشاء کی نماز ہے، یہ تین نمازیں تو یہاں آ گئی، اور فرمایا وہ اطراف النہار، اور دن کے دونوں طرف میں، دن کے اطراف میں، اطراف تو جمع ہے، دن کا پہلا طرف اور دن کا پچھلا طرف، یہ دن کے اطراف جو ہیں، تو دن کا پہلا طرف جب ختم ہوتا ہے تو زور کی نماز آتی ہے، یہ دن کے ابتدائی حصے کے اختتام پر زور کی نماز آتی ہے، اور دن کے آخری حصے کے اختتام پر مغرب کی نماز آتی ہے، یہ اطراف سے یہی مراد ہے، دن کے اطراف پر، ایک طرف اول ہے طرف اول جب ختم ہوتا ہے تو زور کی نماز ہوتی ہے، کیونکہ سورج جب ڈھلتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ سورج ڈھلنے کے ساتھ زور کی نماز ہوتی ہے، تو جب تک عصر کا وقت نہ آ جائے اس وقت تک زور کی نماز ہوتی ہے. تو طرف اول کے اختتام پر زور کی نماز آ گئی، اور دوسرا طرف جب ختم ہوتا ہے تو مغرب ہوتی ہے. دن کا دوسرا طرف، دوسرا حصہ، طرف کا معنی ایک حصہ، ایک طائفہ، جب یہ ختم ہوتا ہے تو مغرب کی نماز آتی ہے. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آیت سے پانچوں نمازوں کی طرف اشارہ ہے. حضور کا فرمان ہے کہ ان اللہ افترض علیکم خمس صلوات فی یوم و لیلہ، بخاری اور مسلم کی روایت، بے شک اللہ تعالی نے تم پر پانچ نمازیں دن اور رات میں فرض قرار دی. وہ یہی پانچ نمازیں آیت میں اشارہ موجود ہے اس کے. تو یہ فرمایا کہ اپنے رب کی تنزیہ کریں اور تحمید کریں، اور ان اوقات کے اندر لعلہ کا ترضا، تاکہ آپ راضی ہو جائیں. اس کا نتیجہ یہ ہوگا صبر کرنے کا اور نماز کے التزام کا. صبر میں تو برداشت کا مادہ پیدا ہوگا، اور نماز کی وجہ سے اللہ کی تحمید اور تنزیہ ہوگی، اور اللہ کے ساتھ تعلق بالکل درست رہے گا، استوار رہے گا تعلق باللہ، اور اس سے روحانی طاقت پیدا ہوگی اور تمام مصائب کا مقابلہ ہو سکے گا، اور یہ فلاح اور کامیابی کے اصول ہیں. تو دنیا میں آپ کامیاب رہیں گے اگر صبر کا سلسلہ آپ کے اندر ہے اور نماز کا التزام ہے، تو دنیا میں تو کامیاب ہوں گے، اور آخرت میں نتیجہ اس کا اچھا سامنے آئے گا، ابدی فلاح نصیب ہو جائے گی. تو راضی ہونے سے یہی مراد، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ اگر ہو تو آپ کے لیے یہ اللہ کا فرمان، تاکہ آپ راضی ہو جائیں. دنیا میں تو فلاح ہوگی، یہ تو ہے ہی، لیکن آگے چل کر آپ کو بلند مرتبہ اور مقام نصیب ہوگا، جس کا اشارہ سورہ بنی اسرائیل میں آسان یب آسا کر رب کا مقام محمودہ، خدا مقام محمود پر آپ کو فائز کرے گا، اور اس کے علاوہ آپ کو شفاعت کا مقام نصیب ہوگا. آپ امت کے حق میں بھی اور تمام لوگوں کے حق میں آپ سفارش کر سکیں گے. تو یہ طرز سے یہی مراد. دوسری جگہ یہ ولصوف یوتی کا ربو کا فطرزا، ان قریب آپ کو آپ کا پروردگار ایسی بات عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. خصوصاً شفاعت کے مقام کی طرف اشارہ، تو خدا تعالیٰ آپ کی شفاعت کو قبول فرمائے، اور یہ اس اصول کی بدولت نصیب ہوگا کہ صبر کیا دنیا میں اور اللہ تعالی کے لیے نماز ادا کی، جس میں خدا کی تنزیہ اور تحمید ہے، اور کمال درجے کا تعلق باللہ کی استواری کا سامان ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار فائدے ہیں. نماز کے اندر وقت کی پابندی کا اصول ہے، اور طہارت کا اصول ہے، خدا کے سامنے مناجات ہے، خدا کی عظمت ہے، مخلوق کے ساتھ مساوات کی بات بھی سمجھ میں آتی ہے، اس کا درس بھی ملتا ہے، ظاہری اور باطنی پاکیزگی نصیب ہوتی ہے انسان. یہ ساری باتیں نماز کی بدولت حاصل ہوتی ہیں. تو لعلہ کا ترضا، تاکہ آپ راضی ہو جائیں، مقام بلند بھی نصیب ہو، شفاعت کا مقام بھی ہو، دنیا میں فلاح بھی ہو، کامیابی بھی نصیب ہو. ہر طریقے سے یہ تسلی کے مضمون کے سلسلے میں اللہ تعالی نے یہ دو باتیں خاص طور پر لازم پکڑنے کے لیے ارشاد فرمایا. آگے مزید بھی آگے نماز کے متعلق اسی رکوع کے اندر مزید اور اللہ نے ہدایات دی ہیں نماز کے بارے میں بھی، اور بعض دوسری ضروری باتوں کے بارے میں. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى وامر اهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ولا تمدن عينيك اور نہ دراز کریں آپ اپنی آنکھیں اس کی طرف جو فائدہ دیا آپ نے اس کے ساتھ مختلف قسم کے لوگوں کو ان میں سے یہ رونق ہے دنیا کی زندگی کی تاکہ ہم آزمائیں ان کو اس کے اندر اور تیرے رب کی دی ہوئی روزی بہتر ہے اور دیر پا اور حکم لے آپ اپنے متعلقین کو نماز کا اور خود بھی اس نماز پر قائم رہیں ہم نہیں سوال کرتے آپ سے روزی کا ہم ہی آپ کو روزی دیتے ہیں اور اچھا انجام ہمیشہ تقوی کے لیے ہے یہ سورت دراصل ساری ہی اللہ تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کی تسلی کے لیے نازل فرمائی ہے آپ کو اور آپ کے پیروکاروں کو جو کفار اور مشرکین کی طرف سے پریشانی اور تکلیفیں لاحق ہوتی تھی تو اس پر اللہ نے تسلی دی ہے اور پہلے تسلی کے سلسلے میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ خاص طور پر بیان فرمایا ہے اور اس ضمن میں اور ضروری باتیں توحید کا مسئلہ قیامت کا رسالت کا اور بعض ضروری دیگر مسائل بھی بیان کیے گئے ہیں آخر میں سورت کے اندر اسی مضمون کو دوبارہ تسلی والے مضمون کو دہرایا گیا ہے پہلی آیتوں میں بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ مشرکین اور کافروں کی طرف سے جو تکلیفیں اور پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں آپ اس پر صبر کریں جو بےہودہ باتیں اور تکلیف دہ باتیں یہ لوگ اپنی زبانوں سے کرتے ہیں اس پر صبر کریں اور اس کے مقابل میں آپ اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کریں اشارتاً پانچوں نمازوں کا اللہ نے ذکر فرما دیا ان کے اوقات وغیرہ بھی وہ نماز قائم کریں اور صبر سے کام لیں یہ اور اسی مضمون کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ ولا تمدن نہ عینے کا اور دراز نہ کریں آپ اپنی آنکھیں اس کی طرف جو ہم نے فائدہ دیا ہے اس کا طرح طرح کے لوگوں کو ان میں سے کفار اور مشرکین اور نافرمانوں کو اللہ تعالی نے جو دنیا کے اندر مال و اسباب اور زینت کے سامان اور خوشحالی اور رفاہیت جو عطا کی ہے اس کی طرف آپ نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیں یہ جو خوشحالی اور آسودگی مل رہی ہے یہ کوئی اچھی نہیں ہے ان لوگوں کے حق میں آپ تو نگاہ بھی اٹھا کر نہ دیکھیں اس کی طرف بظاہر بعض لوگوں کے لیے یہ بات تعجب خیز ہو سکتی ہے کہ جب یہ لوگ نافرمان ہیں اللہ کے باغی ہیں شرک اور کفر کرنے والے ہیں شرک اور کفر کے پروگرام کو یہ غالب بنانا چاہتے ہیں اور ایمان اور توحید کی خلاف ورزی کرتے ہیں معاد کے منکر ہیں رسالت کا انکار کرتے ہیں اللہ کے نبیوں کو ایذا اور تکلیف پہنچاتے ہیں ایمان والوں کی توہین اور تحقیر کرتے ہیں تو پھر اللہ نے ان کو فراوانی سے مال و دولت کیوں عطا کیا ہے؟ بعض لوگوں کے لیے یہ بات باعث استعجاب ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نگاہ بھی اٹھا کر نہ دیکھیں ان کی طرف، جو ہم نے ان میں سے طرح طرح کے لوگوں کو سامان فائدے کا دیا ہے، یہ ازواج منو طرح طرح کے لوگ، مشرق بھی ایک قسم کے نہیں ہیں، مختلف ہیں، یہودی ہیں، کوئی نصارہ ہیں، کوئی بت پرست ہیں، کوئی مجوسی ہیں، کوئی مادہ پرست ہیں، اور مختلف قسم کے لوگ ہیں، اور ان میں سے بہت سے آسودہ حال ہیں، تمام کے تمام تو نہیں لیکن بہت سے آسودہ حال ہیں، جو مختلف قسم کے نافرمانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے فائدے کی چیزیں عطا فرمائی ہیں، یعنی اس کی طرف آپ نگاہ بھی اٹھا کر دیکھیں، یہ چیز حقیقت میں ان کے لیے اچھی نہیں ہے. کیوں؟ زہرت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے صرف، اور بہت تھوڑی ہے، قلیل ہے، عارضی ہے، یعنی جلدی ختم ہو جائے گی، یہ دیر پا نہیں ہے. دنیا کی زندگی کی رونق ہے، اللہ نے دی، اور وہ بھی لنفتنہم فیہ، آزمائش کے لیے دیا. یہ سب رفاہیت بالغہ، آسودگی اور مال و متاع جو نافرمانوں کو مل رہا ہے، اللہ ان کو آزما رہا ہے کہ کون ان میں سے شکر گزار بنتا ہے اور کون نہ شکر گزاری پر ہی رہتا ہے، اسی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے. یہ آزمائش ہے. اور یہ جو مال و اسباب دیا ہے، یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے بس. زہرا اصل میں شگوفے کو کہتے ہیں، جو کونپل ہوتی ہے درخت کی یا پھول کی، اس میں پہلے بڑی شادابی ہوتی ہے لیکن وہ جلدی مرجھا جاتی ہے، جلدی خشک ہو جاتی ہے، موسم گیا ختم ہو گئی. تو اللہ نے دنیا کے مال و اسباب اور سامان اتائیش کو یہ کونپل کے ساتھ، شگوفے کے ساتھ تشبیہ دی ہے. بظاہر تو ابتدا میں بہت اچھا معلوم ہوتا ہے، بھلا معلوم ہوتا ہے، اس کی بڑی رونق معلوم ہوتی ہے، لیکن جلد ہی وہ فنا ہو جاتا. یہ دنیا کے مال و سامان کا یہی مثال ہے، یہی مثال